پیشم آینه تو به جا مونده، چون من بی گناه از تو جدا مونده، نشسته بر آینه گرد قباری از دوری و درد، که عکس روی تو دیگر در آن چرا جلوه نکرد، که عکس روی تو دیگر در آن چرا جلوه نکرد. تو آینه من آن دم میخندم، که روی تو بینم ای دل بندم، چون او در پیش تو بنشینم، از باغ روی تو گلچینم، تو عشق و شور مرا حسن و نور به تو را بینم. خوشان که من هم شدم چو آینه یار تو، چو نصیبی برم ز فیض دیدار تو، چو آینه من آن دم میخندم، که روی تو بینم ای دل بندم، چون رو در پیش تو بنشینم، از باغ رو به تو گلچینم، تو عشق و شور مرا بینی، من حسن و نور به تو را بینم. هرگز آن دل به نمیرد که تو جانش باشی، نیکبخت آن که تو در نیکبخت آن که تو در هر دو جهانش باشی. آی آی آی آی آی محبوب من با به حقیقت که تو چون نقطه میانش باشی. آی آی آی آی آی Thank you. هرگزش باد صبا برگ پریشان نکند. امان thank you. تشنگان به لب چشمه حیوان مردن ما تشنه تن اون که تو نزدیک دهانش باشی اما همه عالم نگران تا نظر بخت بلند بر که افتم که تو یک دم نگرانش باشی با امان و جانم و چون تحمل نکند بار فراق تو کسی ما با همه درد دل آسایش جانش باشی اما